أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. ترديون آيات پوری دویم باب دو دویم قسم د سورۃ النساء او د دویم حصے د سورۃ النساء ختم شو. لذیذ انا وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا دونه نمبر آیات ته د دې نه واخل تر یو سل پنځه درشم نمبر آیات پورې دا دریم باب دو دویم حصے د سورۃ النساء دی. په دې باب کې باقی د دې حصے چې کوم یولس قوانین او پاغې کې باقی شپږ قوانین هغه په دې باب کې بیانېږي، او شپږ واړه قوانین متعلق دي د امور سیاسیو سره، د امور سیاسیو نه دي او دا باندې ملکی نظام سمول دي او سیاست پې چلول دي. امور انتظامیه ورته هم ویل کېږي چې هغې کې اول قانون چې کوم دی هغه هم په دقه دوه نوي نمبر آیاته پورې دی چې عنوان د دغه قانون دی الاحتیاط فی قتل المسلم، د مسلمان په وینه او په قتل کې احتیاط کول. بیا په سلور نوي نمبر آیات کې یو بل قانون شروع کیږي التبین والتثبت والتحقیق. تبین پکار دے، تثبت پکار دے او تحقیق پکار دے. احکام با ظاہر بانی لگی گی او پس تظاہر نہ چکم دن بیا تبین او تحقیق کول او حکم چکم دن غا ظاہر لگ دے. دا دویم قانون دا. دریم قانون چکم دے اغا بیا پا ونوی نمبر آیات کے دے چی اغین ونوی نمبر آیات میں شروع کی گی پا سلور آیاتنو کی غا چلی گی او پا آغی کی بیان دا چار قانون الحجرت دے چې هجرت وکوي. د هجرت تعلق د امور سیاسیو سره څنګه دی؟ د هجرت تعلق د سیاست سره دا دی چې امیر المؤمنین او خلیفۃ المسلمین له پکار دی چې هغه د مهاجرینو دپاره ځای برابر کړي او مهاجرینو ته مأوا برابر کړي، او چې څوک هجرت کوي نو د هغوی دپاره ترتیب برابر کړي. بیا په یو سل او یو نمبر آیات کې بل قانون دی اغم د سیاسی امور سره د جنگ سره متعلق دی چې هغې ته صلات قصر او صلات خوف ویل کیږي. نو هغه د قصر او د خوف ته مونځ طریقه چې کوم دی نو هغه درته ښیي په هغې کې. هغه هم یو قانون دی چې فوجیان مجاهدین دا به مونځ څنګه کوي، د هغې متعلق یو حکم دی. بیا دغه شانتې د هغې نه وروستو بیا بل قانون دی چې هغه ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم ان الله لا يحب من کان خوان اسیما. چې دا قرآن چې کوم دی دا قانون دی په دې باندې خو به تاسو فیصلې کوئ، خو په دې فیصلو کې طرفداری کول د چا طرفداری به نه کوئ، د جانبدارۍ نه به ځان ساتئ. فیصله د قضا چې کوم دی هغه به یک طرفه نه وي، بلکې هغه به څه وي؟ هغه به بې جانبه وي او هغه به دغه وي. ښه، دغه دی دا پنځه قوانین شو. او شپږم قانون به بیا په یو سل او ویش نمبر آیات کې راځي او سو آیاتونو کې بیا چلیږي چې هغه بیا دا دی چې ضعفاو ته، کمزورو خلکو ته خپل حقوق ورکوي، ښځو ته خپل حقوق ورکوي، یتیمانانو ته خپل حقوق ورکوي. نو بیا به داسې چې کوم دی نو دغه حکم هغه به راځین. دا به شپږ قوانین په دې دغه کې په دې باب کې بیانېږي. په دې مینځ کې به د دې قوانینو تفاصیل به هم بیانېږي، تفصیلات هم بیانېږي. او دغه شانتي د بعض قوانین و سربت چکم دے نو دا منافقین و صفات ہم بیانی گی چا اگوی پا دی قوانینو کے نقصان کئی، نو دا اگوی یو پنز صفات چکم دے اگو پا یوزا کے بیان شیدہ سے پا بلزا کی صفات بعد بیانی گی. او بیا با دغه شانت پا آخیر دا دی دغه کے باب کی بیا با دفر یو دری وهمونوی او دفر یو سوال او جواب با داغی سوال وی، او پا آخیر دا دغه کے چکم دے نو بیا با دری دعوی فتکرار سر راضی دری دعوی و بیا توحید راضی للہ ما فی السماوات و ما فی الارض دا بیا دری دعوی چکم دین او بیا پاخیر کر راضی و پاغی بان بخاتمه دا باب نو داڑم بے قانون دے و ما کان للمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطا ددی آیات اور ددی قانون عنوان دے الاحتیاط فی قتل المسلم یا الاحتیاط فی دم المسلم د مسلمان په وینا کې د مسلمان په قتل کې چکم دې احتیاط کوي دغه احتیاط چکم دې هغه به دومره درجی وي چې د مؤمن نه بدا ممکنه نه وي چې هغه بل مؤمن قتل کی د مؤمن نه د مسلم او د مؤمن قتل چکم دې نو هغه بنا ممکنه ګڼل کیږي او بیا دا هغه نه ورستو چکم دې ومن قتل مؤمنا خطا هغه باندې بیا تفریق کوي کچرته بل فرض خطائت دا قتل ته اول کیږي نه وکه اوشو تینا پا خطا بانده اوشو نو بیا بس چل کی گی نو بیا با یو دری صورتونا بیانی یو دری مسئلی باوی او اغا دری و مسئلو با چکم دن داغی بزان زان تسکی احکامات پا بیانی خواه داغا باب دی وما کانا لی مؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطا دا ما کانا مانا ما تاستا کردی وا چی کلا پا مانا دا ما یمکنو سر رازی ممکنن دا چرا کاروشی کله په مانړه چا سر راځي د عدم وجود سر راځي چې دی کارت الله تعالی دی کارت وجود نه ور کوي او ما کان الله ليضل قوما ولی ممکن نه چې الله تعالی یو قوم گمراه کی پس ته هدایت نه بغیر د بیان نه لیکن ممکن نه خو الله تعالی داسې کار نه کوي او دریم نمبر چې کوم دی نو په مانړه د ما وجود سر لې جائز نه ده و ما کان للمؤمن جائز نه دی یو مؤمن د پاره د غرنګ یو ما کان للمؤمن ممکن نه ده یو مؤمن د پاره چې هغه متصف شي په صفت د قاتل باندې چې هغه ته قاتل ویل شي مؤمن دیم قاتل شي دا ممکن نه ده ان یقتل مؤمنا چې قتل کی یو مؤمن لره فی حال من الاحوال فیو حال د احوالو کې ها یو وخت داسې نشی کېده چې د مؤمن قتل کی الا خطا لكن ان يقتله خطا لیکن دا ممکن ده چې قتل کی خدا قتل تنه په خطای باندې وشي دا قتل تنه په خطای باندې وشي دا نه ده ممکن چې دا قتل دې قصدن وشي دا کار نشی کېده ها دی دا که ده مومن نسم و رادی این یقتل مؤمنن و ما کانا لی مؤمنن اس دا خبره ده چه مطلب مومن لجائز ندی این یقتل مؤمنن چه مومن قتل کی نو یو خو عام کتابونو که ده مومن تعریف ته ده مومن دو تعریفو ندی یو ده مومن کامل تعریف ته او یو ده مومن مطلق تعریف ته نو مومن مطلق خواه ده چه بس آغا تصدیق بالقلب کی او اقرار باللسان کی چه زد مسلمان ما نو دا مومن ده او دویم کسم مومن چه کم ده نو آغا ده چه آغا مومن کامل وی آغا تا مومن ویلے کی حدیث کے راضی چه مطلب دا ده چه آغا مومن ده کنا او آغا تا مومن ویلے شوی دی او دا آغا نبغیر چه کم وی آغا تا مسلم ویلے کی گی خو مومن نویلے کی گی لیکن پا مقام دا قتل که دا مومن نس مراد وی پا مقام دا قتل که دا مومن نمراد چه کم ده آغا مطلق دا ایمان والا وی چه ایمان والا ده نو بل دا ما قتل کوا ایمان والا ده دا ما قتل کوا ومن قتل مؤمنا خطأ او آغا سوک چه قتل کی یوم من لر خطأ پا خطا بانده پا خطا بانده قتل کو نو سکار بکی پا دبانده استدی گورو تا فتحریر رقبت نوی با ازاد ول فعليه لازم بی پا دبانده تحریر رقبت ازاد ول دا یو سٹ مطلب ازاد ول دا یو غلام دا آغا سٹ بندی کنن نزکو تا سٹ ویلو فتحریر رقبت مؤمنت ازاد ول دا یو مرئی مؤمن ودیت مسلمت او دیت و علیه دیت او بدبان لازم لی دیت مسلمت سالم سپارل شوی الى اهلی اهل دی مقتول تا دی مقتول اغا ورسو تا چکم دینو اغیت بسور که دیت ور که یو او دویم نمبر چکم دینو سکار بکی فتحریر رقبت دا کفارتن چکم دی کفاره با ورکی نو اغی که با مرئی ازاد کی کفاره که با مرئی ازاد کی او پا دیت که چکم دینو اغا با بیاسور کی نو اغا پا سننو که تفصیل دا غیر اغل دی سلوخان دی خو بازی چکم دینو مطلب دا دی چه اغا با دا غوی بنت مخاض وی و بازی با مسننی وی و بازی بسوی اغا پا اغی ترتیب بان بیا ورکی اغا پا سننو که تفصیل دا غل دی نو دا شانتی دا پا یو پا دبانی کفارش و فتحریر رقبت مؤمنت بیان دا کفاری دی او ودیت و مسلمت دا بیان دا چاری دا دی دیت دی خواه نو دا دو سیزن شو پا دبان دی الا این صدقو دا با ورکی و علیه دیت مسلمت الى اهلی او پا دبان لازم دی دیت ورکول ها چا تا اهل تا فی کل حال پہر یو حال کی بے ورکی خدب ورکی ہاں الا حال این صدقو مگر پا اغا حال کی این صدقو چی صدقو کی دا وارثان دا مقتول دا وارثان دا مقتول صدقو کی پا عفو سارا چیزا منگ در صدیت بخلے دے یا منگ در تطول بخلے دے یا منم بخلے دے یا درمی سا بخلے دے خب آر حال اغوی یو صدقو کرا نو پا اغی حال کی دن اغا ایسا دیت چکم دن اغا بیا ساقیتی گی نور پا دبانی دیت چکم دن اغا لازم دے خواه دا خو یو صورت شو چه مومن سره را پاسه دو مومن قتل کرو صحیح شو خو پا خطا بانده خطا سا مطلب ده خطا مطلب داده چه دا خطا یو صورت داده چه بلکل اراده نو کرده خو قتل شده قتل ایس اراده نو کرده بل صورت داده چه دا خطا داده چه دا اراده دا قتل کرده وان خود دا گمان داو چه یار دا خو لکه چه سبل سا شده زناور ده او جده دهو که آغا انسانو یا دا اراده او کرده چه دا خو کافر ده اغا مسلمانو دا کافر گمان پراغه یا چه کم دنو مطلب داده چه مره که خو پا آله دا قتل بانه نو پا آله دا قتل بانه نو لرگی بانه والو ساده چه کم دنو بس آغا دا کار نو مرشو پوشو که نا آغا چه مرشو نو آغا آله دا قتل نده نو دا پا نیت دا قتل نده وجله دا چه کم دنو مطلب وحلو آغا مرشو نو دغا صورتونو که دیتا قتل خطا ویلی کیگی نو دغا قتل خطا که بس کار کیگی نو دی یو صورت داده چه ده مومن سڑه قتل که پا خطا بانده خود دغا مومن اولیاء ورسم مومنان دی اولیاء ورسم سه دی اغیم مومنان دی نو بیا پا دبانه دو سیزون لازم دی یو بس کار کهی رقبا مطلب داده چه مومن غلام بازاده او دویم نمبر کار بدا کهی چه دیت تور کهی ده پا قتل خطا کی دی خواه او کچر تا غلام نو نو بیا با دو میاشت روجی نیسی کفارتن او دیت پاور که داد وقیر دی پیدا الا این صدقو دویم صورت گوره فا این کان من قوم کچر تا و دا مومن و فا این کان کچر تا و دا مومن من قوم دا قومنا عدو چه اغا دشمن ده خود دشمن سر بوای او تک بو سر بوای محارب لکم دا سی دشمن ده چه جنگ که تا سر خواه یو دشمن ده خو معاهده ده سر یو دشمن ده اغا تا سر پا جنگ کده دا آغا کلیوال او دا آغا ورسو که تا یو مسلمان سره او آغا ده پا خطایی سر قتل کو تاوی که دان کافر ده مل ده که پسی چه مل ده که نستل بکه و هو مؤمنون او حال داده فا این کانا دا آغا زمیر نده حال ده که چرتو دا مقتولو نو و هو مؤمنون او حال داده چه ده مؤمنو دا مؤمن دا دشمن دا قوم نده خو پخپل مؤمن ده قوم کافر محارب کافر ده خواه محارب کافر ده دا صورت ده دے پخپل مومن دے قتل کو فتحریر رقبت فعلیہ تحریر رقبت نوی با پدی قاتل باندے ازادول دیو مرئی مؤمنت مومن دا مومن مرئی ازادول بدے کئی خم مومن مرئی بدے ازاد کی دا کار با کئی او دیتو دیت پدی بانی نشترے دا کچھ دا غو ورسا ٹول کافر دی او دا سے کافر دی چپا جنگ کی دی نو لحاظ آغا مقوی کوا پوشکن آغا فریک دا بس آغای تا چکم دن سو شیم ور کوا دا دویم دغه شو و ان کان من قوم دریم صورت ګورا و ان کان من قوم کچرته ودا مقتول من قوم دا قومنا بینکم و بینهم میثاق جستاسو فمینس کې او ما بین دا غوی کې میثاق موحده دا موحده دا سړی خود ملک مسلمان دی خو لیکن چې چاره دی ملک هغه کافران دی ورسه کافران دی ورسه کافران دی خو په جنگ کې در سره نه دی موحده در سره کړی دا پوه شو کنه دا دریم صورت دی موحده در سره کړی دا بیا بس تل کې فدیه مسلمه الى اهله نو دیه پس دیت لازم دی مسلمه سالم سپارل شوی الى اهله اهل دا غیتا بس ور کی دیت پور کی وتحرير رقبه مؤمنه او ازاد ولد یوم ری مؤمن دی دمری مؤمن ازاد ولدی دغه دو کارونو بیان کی ها چې موحدین نری سره مړکو موحدل و سره دا غین نری سره مړکو مشرکان دی او مؤمن سره دې مړکو نو بیا با غیتم دیتم ور کی او دغه مریبم ازاد ها دا دوه کارونو بکین مرای ازاد ول خود کا شو چې مؤمن دی دا مؤمن په مقابله کې یو مؤمن مرای چې کوم دنو غت آزاد کا او دغه چې کوم دنو دا فدیه زکه شو دیت زکه راغ دیت چې دیت چې کوم دنو هغه قوم سره ستا موحده ده نو د موحدی د وجنا اگر چې کافر دی دا دیت پتا باندې لازم شو ها دلته کې کتا زو خیال کوي ال تک ویلو الا ان يصدق دلته کې وسرونه وی الا ان يصدق زکه چې دلته کافران دي نو کافران کدا بالفرق داشه تا تمام فهم کی نو هغه صدقه نه کنه صدقه نه دا اول تی دا ممکن نه چې هغه ته معافی وکړي خو کوي کړه درته نو بیا هغه صدقه نه نه پدی وجه سره نه وي بیا د اسلام عدل ته تاسو وګورئ کته تاسو خیال وکړي ومن قتل مؤمن خطا فتحرير رقبه چې کله د مؤمن قتل کو وارثان مؤمنان دي نو الته کی کفاره مخ کړه دیت ورسته کړه کفاره مخ کړه او دیت ورسته کړه او دلته کې چې مؤمن د قتل کو وارثان کافران دي او کافرانو سره ستاسو موحده ده نو د موحدی دور خیال اسلام ساتي چې بیا سوی فدیه مسلمه الى اهلی وتحرير رقبه مؤمنه دیت مخ کوي او دغه چې کوم نه کفاره بیا ورسته کوي چې هغه ته دیت مخ کوي ورکا کفاره خیر ده ورسته شي اگر چې مطلب دار دغه مخ کې کفاره ورسته شي نو څه خبره نه ده خو لیکن دا خبره ده چې په لفظ کې مخ کول فائده ده چې دیت چې کوم ده نو هغه اول په انتظام کوي ځکه چې موحده کې نقصان رانه شي موحده کې ورسره نقصان رانه شي دا کار کوي فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبه من الله فمن لم يجد ده فمن لم يجد لگی کی دچا سره ده کفاره سره خغوره دانی چې دیت او ده کفاره دوار سره ولګو چیر ما سره خو نه دیت شته او نه کفاره شته لہذا بس تر دو میاشتې روجی نه پدې نه خلاصېږي دیت تور کې ده ده کفاره سره لگی کفاره جن مونتا فمن لم يجد کنی مونت د امرای مرای نه ملاویږي او علاقه داسله لکه نن سبا دور دی یا داسله چې مطلب مرای شته خو دې دومره واس نیسته چې اخوا دیتونه مورکې او دی خو کفاریم چې کوم دنو اغه ورکې دا ګرانه دی ورته نو څه کار بکې فس یا مشهرین فعلیه نو پس لازم دی په د باندې سیام شهرین روجی دو میاشتې روجی د دو میاشتو متتابعین پر لپسې په میاس کې به وقفه نه کوي کپینځل سره پسې به کې وقفه وکړه کنه نو بیا به سره کیږي بیا به دا کار پکې نه توبته من الله دا مهربانی دا تخفیف تر طرف الله تعالی نه ګوره در الله طرف نه تخفیف ته در الله طرف نه توبه قبلی دو سبب ده ته توبه بستا پدی باندې قبول شي یو دادا یا توبه تم من الله تخفیف تر طرف الله تعالی نه چې فقط له خطا کی پتا باندې قصاص لازم نکړو در الله طرف نه تخفیف ته وسانی ده وکانه الله علیما حکیما او دی الله تعالی علیم صاحب د علم او حکمت والا هر قانون پس رستو اکثریت قوانین پس رستو دا دغه کوم د ذکر کوي وکانه الله علیما حکیما زکه چې مطلب قانون جوړونه دا علم کلی غواړي علم محیط غواړي او ورسره چې کوم د علم محیط سره چې کوم د خلق او مصالح او مفاسد باندې پویدل غواړي نو دغه دواړه څه چې معلوم دی یو الله تعالی ته معلوم دی زکه دا هر قانون نرستو راوړي وکانه الله علیما حکیما دا په دې صورت کې دی و من یقتل مؤمنا متعمدا اس بل سڑے دے اغه چکم دے قتل کڑو خواغه قصدن کڑو خا خطا ان نکڑے خطا ان نہ دے کڑے قصدن چکم دے اغه نہ قتل شو و من یقتل مؤمنا متعمدا اغه سوک چ قتل کی مؤمن لرا متعمدا فقصد باندے قصد کڑے دے تعمد کڑے دے نو چل بکیگی دد 15 سزا گانی دی خا فجزاؤه جہنم اول دار چ کافر دے لرا جہنم کافی دا جزا او جهنم مان جزا کرت مان دا کفایت سر راضی دیدا کی پمان دا کفایت سر دا فجزا او کافی دا جهنم مطلب دا سزا دے حبل سن دا کیگی دے بیا پدا غ پدیتونو میتونو بانے بکی دشی خلاص نشی خا فجزا او جهنم یو دویم نمبر خالدن فیھا ہمیشہ بی دے پدی جهنم کی ہمیشہ بی پ جهنم کی دریم وغضب الله علی غضب کر دے اللہ تعالی پد باندے دا اللہ پ غضب کا کر دے پد باندے اللہ غضب دا قتل کو یاد دین رست پر باندې الله تعالی غضب سلورم ولعنه او دې لری شړل دې الله تعالی د خپل رحمت نه د خپل رحمت نه لری شړل دې ښا پینزم واعد له عذاب عظیما او تیار کړی دې ته بعد دې پار عذاب عذاب لوی ول تیار کړل نو دا پینزه زجرونه له تورکل پینزه وعیدونه له تورکل چې پینزه سزاګانې دې زو اول خدا دې بس جهنم دې دره پار کافی دې دویم دا چې همیشه به په جهنم کې دریم دا چې دا الله غضب به په سلورم دا چې عنت بل الله تعالی پی پینزم دا وعد له عذاب عظیما دا پینز صفات ورته بیان کل پدی دا کی اوس دا د مؤمن قتل شو عمدن اغبل د مؤمن قتل شو خطا ان اغم ډیر خطرناک دی ښا اغم ډیر خطرناک دی فاری کی روایت نقل کړه د ابن کثیر دا حضرت اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنہ چې هغه په یو سریه کې تلو او یو کافر چې کوم دینو هغه مخې ته راغی او در مخې ته راتلو سره هغه کلمه وویله چې کلمه وویله نو هغه څه کړو هغه قتل کړو چې کله یې قتل کړو نو هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی او خبر ورته وکړه نو هغه ورته وی چې الله شققت قلبه تا دا غسی نول نسیر لچ هغه کتل چې مؤمن دی او کنه دی اقتلته بعد ما قال لا اله الا الله تا پس دا غنا قتل کو چې لا اله الا الله تا تویل او تا قتل کولو هغه وی دا دومره پیری ما ته قتلته بعد ما قال لا اله الا الله دا دومره بار بار وی حتا چې ما تمنا وکړه چې کاش چې د دین مخکې ما دا کار په کفر کې کړی ما اوس اسلام راوړې وی ما اوس اسلام راوړې وی نو هغه خدا هغه شو بیا قتل مؤمن متعمدن دا قصدن چې کوم دنو قتل کول دی کی دا راغه چې خالدن فیها دی به همیشه په جهنم کې نو اوس مؤمن سړی مسلمان سړی خو په ګناه باندې همیشه په جهنم کې نه پاتې کیږي دی دا کې څنګه راغه چې خالدن فیها نو دی دا کې علما اختلاف دي بعض اهل سنت علما خوند دغه رائے کړی چې را قاتل چې کوم دنو دا قتل د هغه ګناهونو نه دی چې بس هغه د ایمان نه سړی او باسی او هغه باندې په جهنم کې همیشه بعض ګناهونه داسې شته بل دا سړی د جهنم نه نه راوځي لیکن دا د جمهور اهل سنت مسلک نه دی معتزله خوارج خرجی دا نه استدلال کوي چې هر یو ګناه چې کوم دنو بس هغه سړی هغه سړی د ایمان نه او باسی لہذا دې چې کوم دنو وردا همیشه په جهنم کې لاړو اگر چې مؤمن دی ا جمهور اهل سنت والجماعت وایي چې دا سړی چې کوم دنو نه خالدن نه مراد چې کوم دې همیشواله نه دی خالدن کله مقصد طويل تم ویل کیږي یو اوږده زمانہ چې خلکو تجیل ورتی کنا نو وی فلانه عمر قید شو فلانه عمر قید شو هغه عمر قید دا سني چې عمر پاغه کی تیر شي عمر قید یا سوارلس کاله یا پینځه ویش کاله دا غینه پس بیا غره خوش شي لیکن عمر قید وای دی ته یو اوږده زمانہ په دغه کې پاتې شي خلاصه دا کلام دادا چې بیا هم دا ډیر سخت وعید دی چې دیو دومره زمانہ قید وی په دې جهنم کې به پروت وی چې اخر به یو وخت راشي چې جهنم نه به ټول ګناګاران وزيخه ټول ګناګاران بوزي یو به دا قاتلان پاتی قاتلان او یو به مشرکان پاتی خبس بل سو پنی په جهنم کې بیا به چرته روست یو زمانہ دا سراشي چې قاتل به وزي بیا به صرف مشرکان پاتی شي نو چې مشرکان سره په یو ځای سوک پاتی کیږي صرف هغه به قاتل ویخه چې صرف یو واده پاتی کیږي نور خلک تلار شي نو هغه به قاتل ویدام ډیر خطرناک وعید دی چې دا واورل شو خالدن فیها دا خطرناک وعید دی بعض علما وایي چې متعمدن نه مراد چې کوم دنه مستحلن دی چې دې د قتل چې کوم دنه حلال غني نو چې کله د مؤمن قتل حلال غني دا سړی کافر دی نو بیا هم د خالدن فیها همیشه به د کفر کی دا ځکه چې په وخت نزول د قران کې چا قصدن مؤمن نه قتل کولو مگر ال به قتل کولو چې کله به کافر بشو دی نو بیا به مؤمن ال قتل کولو نو دا شان ته مؤمن نه د مؤمن قتل قصدن چې کوم دنه دا ممکن نو نو په دې وجه علما دغه معنی هم کوي دریمه معنی شرح لقائد کې علامه تفتازانی کړی دا هغه وایي د متعمدن معنی دا ده چې د قتل او کې د مؤمن د ایمان د وجنه د دین او د اسلام د وجنه سو قتل کی د مونږ او د روزي د وجنه سو قتل کی د دغه د وجنه سو قتل کی چې یاره د اسلامي نظام مطالبه کوي ولی کوي لہذا په دې وجه باندې قتل کینو چې کله د یو دینی حکم هغه د منع کوي او هغه ته هغه مطالبه کوي او د هغه په وجه باندې قتل کی یا هغه دین چې کوم دنه هغه عملی کوي او د ته منع کوي په دې وجه باندې قتل کی نو دغه سړی حکم سره قاتل المؤمن لکونه مؤمنا لا يكون الا کافرا مؤمن د ایمان د وجه نه قتلونکه دیندار د دین د وجه نه قتلونکه نه وي مگر کافر وي دا بیا کافری دغه سړی اما اذا قتله على دین الاسلام مثل ما يقتله النصراني على دينه فهذا شر من الكافر المعاهد فان هذا كافر محارب بمنزله الكفار الذين يقاتلون النبي واصحابه مجموع الفتاوى پکې دغه لیکي چې سو کله د دین اسلام په وجبانه قتل کی نو دا سړی چې کوم دی د معاهد کافر نه بدترین کافر دی دا جنگی کافر دی او دا هغه کافر دی دا هغه کافر په شان دی کوم کافر چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د اصحابو دا هغه سره جنگ کړو ابو جهل او ابو لهب او اتباع او شیبا امیه او دا چې کوم دی ابی ابن خلف دا هغه غونده کافر دی بیا اگر چې دا انت مؤمن وای لیکن چې د دین اسلام په وجبانه هغه قتل ای هغه د شریعت مطالبه کوي او د نه نافذ کوي او د قتل کوي نو دا سړی بیا چې کوم دی نو دا سه کافر دی بدترین کافر دی بیا دا نو یا دغه معنی چې کوم دین عادل تکرار غلی دا خو به هر حال خطرناک دغه وعید دی و من یقتل مؤمنا متعمدا دې دا کی یقینی سزا سو ویله فجزاؤه جهنم دا د مجاهد د پاره د قانون د امور سیاسي او سره متعلق ته مجاهد ته خو جهاد کې خدا خیال کا و چې مؤمن ګره قتل نکی مؤمن ګره قتل نکی کچرته مؤمن دی قتل کو نی یقینی جزاء ګره سره جهنم دی نو دا سي نيچ د احتمالي جنت د پاره یقینی جهنم و نخلی مثلا دار چ ال یقین لا یزول بالشک جهنم یقینی دی نو لہذا په مقابل کې به هم ته یقینی دلائل راوړي چې دا سړی په قتل کیږي او کچرته یقینی دلائل درانه وړل او په شکونو په احتمالات باندې دا سړی قتل کړو نو بیا چې کوم دی نو بیا تر دې نه خلاصيږي اوس دلته کې یو سوال دا دی چې جزاء دغه خو یو خولا د قتل خطا خو خولا فتحرير رقبه مؤمنه ها دا غي په دنیوي دغه یو خولو د دې قتل عمد چې کوم دی دنیوي سزا یې نه خولا الان کې قصاص تل بل دا کړه غلط دی په دې مقام کې دا قصاص وغيرها ولې نه خول الان کې دا کې احکامات بیانې قوانين بیانې وې دا په دې وجه باندې چې چون کې دا مجاهد دی بیان د جهاد شروع دی نو چې کله مجاهد دی مجاهد بوله خا مخا چې کوم دی یو تعویل ګوري نو دی په ځان د قصاص وغيرها نه خلاصي نو الله وي خیر دې کته د قصاص نه ځان خلاص کی 15 سزاګانې برکت در کوم فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما 15 سزاګان ته ما ځان تیار کته په دنیا کې ځان بچ کې خیر دی بو یو بل نوم ورکی لیکن چې کله مؤمن قتل کړي کنه زبر سره دغه شان چل کوم نو دای دغه حکم کو نو دغه کی بیان د قتل شو چې احتیاط وکي په قتل لچا کې د مسلم کی احتیاط په قتل د مسلم کې څنګه وکي د الله نو یریږي پوښه کنه او کچرته په خطا در نو شو نو بیا دغه شان ته کارونه وکي اوس ورته وای چې ښا دغه احتیاط په قتل د مسلم کې څنګه به کې کلی که خو به د احتیاط وکما خیر دا سړی مسلمان دی لیکن چې زکاله د کړي نه بهر زم او جهاد تلار شم نو ما ته بس پته لګی چې دا سړی مسلمان دی او کافر دی دغه کافر او مسلمان فرق په دار الحرب کې څنګه معلومه نو دا غیر لپاره قانون دی دا دویم قانون دی تبین او تثبت تحقیق او تفتیش کوي یا ایها الذین آمنو اے مؤمنانو اذا ضربتم فی سبیل الله کله چې تاسو سفر کوئ فی سبیل الله په دپاره د اعلاء د کلمۃ الله جهاد دپاره دی فتبینو نو تاسو څه کوئ تبین کوئ ها ودغه کوئ وضاحت کوئ تفتیش کوئ ولا تقولوا تاسو موای لمن اغچاتا القا الیکم السلام چ واچه یغه تاسو ته سلام در تواچولو السلام علیکم یا یو ویل چې لا اله الا الله اوس کنه کلمه د اسلامي ویل یا سلام کو لست مؤمنا لا تقول لست مؤمنا مو ای ورته تاسو ته مؤمن نه نه ته چرته مؤمن نه اوس کنه خدای دې یو خې جوړ کنه اره دغه د فار غنیمت ته فارې ساړه تختوله او دغه سره صرف چې کوم دنه دغه وداست ډاکسنو کې هغه ویګو گاډه ور سره دغه شانتی په ویګو راونی ولې یو سړی او ویملان ډاب ورک چلا دی شی او خی دی زکه چې دا شی چې کوم دنه مطلب ته واخلو کنه دا کار مکو الا تقول لست مؤمنه ته تو ته واچ مؤمن مشه پوښ کنه مؤمن نه یا مؤمن مشه کنه دا کار ورته کې دا مال ته چلوالی ګوره قران دا غي ویډیو را نقل کړي ته وګوره ته دا څه ده پاره کوي تب تغون عرض الحیات الدنیا تاسو طلب کوي سامان د ژوند د دنیا سامان د ژوند د دنیا غواړي هغه اعراض غواړي چې غیله بقا نشته ده سامان د دنیا عارضی سامان غواړي فعند الله مغانم کثیره نو پنيز د الله تعالی باندې مغانم کثیره مغانم ډیر دی غنیمتونه ډیر دی الله به نور درکې د غنیمت لپاره دا کار مکوخه کذالک کنتم من قبل دغه رنگي وای تاسو مخکې د دینه تاسو د کشانته وای چې اسلام کلمه در باندې صرف کاریدا او په دار الحرب کې وای نور آثار در باندې نو تاسو مخکې داسې وای کنه مخکې تاسو پاکستان کې نه وای سو اوس تلار شي چې پاکستان کې څوک هم د کافر دی خبر اورئ دي کنه څنګه واری او سړی وکافر یاری او سړی نه کافر کیږي ځکه مخکې تم پکې پروت وي نو ستام پته نه لګی ته د خپل قتل جواز ته تور کول چې نن تکم لنو ته د بل د قتل جواز ورکې فتبینو فمن الله علیکم نو الله احسان کو پتا سبانه په هجرت سره او یا الله احسان کو پتا سبانه د اسلام په غلبي سره فتبینو نو تاسو سکوي تفتیش کوي ښا معلومات کوي ان الله کان بما تعملون خبيرا بشک الله تعالی په تاسو عمل کوي خبردار دی الله ته پتا لګی کنه اوس په دې آیات کې ورته وی چې تفتیش او تبیین کوي ښا تبیین کوي د دې آیات نه علما استدلال کوي چې اعتبار به ظاهر لروي امام شافعي رحم الله په کتاب الام کې لیکل دي چې اعتبار به ظاهر لروي مونږ به احکامات په ظاهر باندې جاری کوو کله چې په ظاهر باندې اسلام مونږ ورته مسلمان وایو البته ک امارات او علامات د کفر په ظاهر کې موجود شو بیا مونږ دغه اسلام نه اعتبار نه ورکو دا سه علامات شته چې په ظاهر باندې دغه بعضی علامات ویل ک کلمه مونږ او روجه وی لیکن هغه علامات ور سره راشینو بیا اسلام له اعتبار نو بیا دغه اسلام چې کوم دغه نه معتبرېږي دا یو خبره شو اعتبار چاله ده اعتبار ظاهر لره په دې باندې دغه امام شافعي رحم الله قول کړل او متفقه جمهور امت دغه قول ده دغه شانتی دغه چې کوم ده ابن ابو بکر جساس خپل تفسیر کی هغه په دې ځای کې یو دغه لیکل د علماء اختلاف لیکل دي چې اوس دې سړی تا په هغه زمانہ کې سلام چې کوم دینو هغه د علامات له چانو د اسلام نو اوس دې کافرانو السلام علیکم وای ښا هغه اعتبار نشته د نور علامات سره مونږ یو کو پوښ کنه کلمې ویلا نوم دې مسلمان دی پوښ کنه دای ویل او تا په لا نور تا په اول زلولې دو نور علامات د کفر او شرک له تنې معلوم تا ته پته نشته چې د پارلیمنت کې دي تا ته پته نشته چې د فوج دي لهذا تدا کار مکه وچ خام خاپی ورخیز چنه نه دا کافری پوچ کنه دا کافری دا کار مکه ها چې دغه ته معلوم چې فتبینوی د تویل دی کنه اوس په دغه وخت کې د علماو اختلاف دی کله دی چې کله دی سړی السلام علیکم یا علامات اسلام په ځان ښکارا کړل نو دی سړی ته مونږ مؤمن وایو او کنه د دې په اړه کې توقف کو نو په دې کې بعض علماو چې توقف کوي دا ویلی فتبینو دا نه ویلی چې فقول لهم مؤمنین پوچ کنه فقول هو مؤمنا مؤمن ورته وای نه بلکې وای فتبینو تبینو کوي مؤمن ورته موای خدانه دی راغلی لیکن بیا روس تو هغه وای چې نه آثار په دې خبره باندې دلالت کوي امام ابو بکر جساس وای آثار په دې خبره باندې دلالت کوي چې یار دغه سړی چې کوم دغه سړی هغه مؤمن دی دا سړی سړی د باندې به موږ ظاهرا حکم په الحال د مؤمنو کو او بیا روس تو چې کوم دنه مطلب چې کله د تفتیش شي تحقق شي تثبوت شي نو دا هغه نو روس تو بیا موږ ته پته ولګي بیا په حکم کو چی یادا مومن دے یادا کافر دے خو پاول والد کی چردان بانے علامات تے اسلام راہ کارا کرل نو پا دے بانے مو حکم دے چالا گو دے اسلام لگو دے دید آئین علماء استدلال کئی چی اصل پا دے عالم اسلام کے کفر دے او کے اسلام دے اس منگا دا ملکونو کی چرا خلق پراتے دی دا ظاہران دے خلقو کی اصل اسلام دے او کے اصل کفر دے نو منگو آئیو اصل پا دے خلقو کی اسلام دے اصل پا کی اسلام دے البتہ کہ پچا بانے علامات دے کفر راہ کارا شو نو منگا بیا اغت کافر وایو پچا باندې امارات د کفر نوی راه کار چوي نو مونږ هغه تسکو هغه ته کافر نه وایو هغه ته مونږه کافر نه وایو د چا نوم مونږ ته پته ولګی چې راک فلانی ده کې عبد الله نوم یو سړی دی ما ته پته نیسی چې دا څوک ته نه زبم چې راک دې شي دا مسلمان مسلمان دی ځکه عبد الله نوم یې خلی یا فلانی ده کې فلانی جمعات کې خلق مونږ کوي دا هغه به څنګه خلقي ا مسلمانان دی را ما ته پته نشته دی چې کله زه ورالم هغه خلق قطول چې کوم دی فنشنل پارټی کې او هغه سرکار ده ارکان یا غټول فوجانو جمعات جو کڑے و منز پہ ایکولو نزب ایم چلے کہ جمعات جو کڑے لے منز کئی خو لیکن دا کافران دی ولی اس پہ امارات دا شرک و دا کفر پہ راک کارشو لیکن چکل پہ ما تا امارات دا شرک و دا کفر نو راک کارشوی ما تا پتا نو چا دا پہ فوج کی دی نو تر آغی پوری ما سکولو ما دوی تا مومنان ویل خواہ ما با دوی تا مومنان ویل نو اصل اعتبار چا لرده ظاهر لرده قطر سو پوری چی امارات دا کفر و دا شرک موجود نشی گوارد دا خبر آسارا پا کی شرط یاد لرائی دا خبر دا سر یاد خواہ پا دی که واقع دغه چې کوم د اسامه ابن زید رضی الله عنه واقع دل تم را نقل شوی دا چې کله هغه د قتل وکړو دغه رنگی د محلم ابن جسامه رضی الله تعالی عنه واقع راغلی دا هغه یو سړی باندې تیرې دو خدا هغه ور سره لانجوا د په جاهلیت کې نو بیا چې کله مطلب د ته مخامخ راغ نو هغه سړی سره ګډې مډې وی او دوتا هغه ډایرکټ د ته سلام وکړ کنه او لا اله الا الله ویل دوتا یې نه دا توس کني می وای پوه شو کنه مړې کړو چې کله مړ کو نبی صلی الله علیه وسلم تراغې او نبی صلی الله علیه وسلم ته دا واقع را ل نو هغه وخت محلم ابن جسامه هغه را وخت ورته وی چې دا واقع څنګه شی و هغه ته یا رسول الله هغه کلمه ویلی و خو د خوف توجه نه ویلی و هغه دغه کافر هغه ورته وی لله غفرك الله الله دې تاونه بخ پوه شو کنه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی او پاسه انو محلم ابن جسامه رضی الله عنه رسول الله مبارک ته مخه نه پاسې دو او په مخ باندې وی دا وخت را بی دی تقریبا هو ور د پاس یا تور د پاس د په یو غزا کې بیا شهید شو بیا شهید شو او چې کله دې شهید شو نو دوی دې خخولو خاص صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین وای چې مونږ دې خخولو خو دې ځمکه نه قبلولو درې پیرې مونږ دې پزما کې خخو ځمکه بده بهر تر وښتو وای په درې پیرې باندې نبی صلی الله علیه وسلم مونږ ته وی چې دین زیات مجرمان ځمکه قبول کړی دي خو الله تعالی تاسو تر دې خپل جرم غاده خی چې دا جرم څومره غټ دې جرم غ عظمت ته تخی نو بیا یو کند تا غوی یو کند کم کې خو دو د پاسم پکانی مانی کې خو دلو مونږ لاړو نو دا دومره خطرناک چې کوم د غراغل دي حضرت مقدار در رسول الله مبارک نه پښتنه کو چې یا رسول الله یو کافر دي زم ما لاس کټ کړو او مان د ونه شاته پټ شو بیا کلمه ویلا نو زه سو کوم د دې اوس قتل کم کنه هغه ورته وی چې ته دې قتل کې ته دغه سی لکه د دې کلمې نه مخکې ته دې څنګه پوښ کنه نو چې دې څنګه ونه اکه شانته ته ګرځي لہذا اوس پرېږده چې کلمې ویلا نو البته مطلب دار خدا په هغه چا کې چې د هغه د کلمې باندې کافر شي خبره کم خلک چې په کلمه نه کافر نو دا مثلا چې کل من خرج علی باب من الاسلام لا يدخل الا به چې سو په کومه دروازه باندې اسلام نه وته پاغي دروازه به داخليږي یو سړی چې کوم دغه فوجي دی او چې هغه ته په ورالي په دغه کې کنه او هغه دا ویل چې زما د فوج نه توبې پوه شو کنه داري کې دا خبره وکړه نو بیا فکر داري چې لاس ونیسي بیا ته ته لاس چې کوم دغه ونیسه دا چې کله تا گرفتار کړی نه چې کله دې گرفتار کوو په گرفتارۍ نو رس هغه زما د فوج نه توبې نو په هغه کې بیا روایت چې کوم د بل موجود د نبی صلی الله علیه وسلم دا شان یو کافر رانی وره هغه بیا کلمې ویل رسول الله متوي ک چرته دا تا په هغه ټیم کې ویل چې کله ته نوی نیولې شوې لا افلاخت کل الفلاح کامیاب شوی و کامیاب پورا سره اوس چې کوم دنه دی کلمې له واستای اعتبار نشته الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم د قدرت نه مخکې توبه او باسي د قدرت نه بعد چې کوم دنه که چرته فوجي تا ته کلمه وای نو کلمې له اعتبار نه او که چرته مطلب دا دی فوجي تا ته وای چې زما د فوج نه توبه دا کفر لہذا زما توبه ده نو بس بیا چې کوم دنه دی له اعتبار ورکا او بیا دې چې کوم دنه بیا یې سکوا دې په تو جنگ کې مقتل او بیا پریږده ها تب تغون عرض حیات الدنیا دا اصل کی استفهام دے اتب تغون عرض الحیات الدنیا او استفهام انکاری دے آیا تاسو لٹوی عارضی سامان د ژوند دنیا تاسو دغه لٹوی یعنی می لٹوی دا مل لٹوی ولی زکف عند الله مغانم کثیره دا الله په نسبانه غنیمتونه ډیر دی کذالک کنتم من قبل دا رنگی وای تاسو مخکې دینه دغه شان تاسو په دار الحرب کې وای دغه شان تاسو وای صرف هغه یو علامه د اسلام در باندې ښکارا نور در کسنو پوچھ کنا دک سات دی حالت بانی تاسو موی پکی لیکی فمن اللہ علیکم نو اللہ پا تاسو بانی احسانو کو گورا دی دا تیراوستی کنا فتبینو بیا ورتوی خواه گورا دا دمرا گران نگره کنا اول کی مرتوی لی فتبینو اسو تا بیا وی فتبینو نو تفتیش کوئی گورا تفتیش کوئی ان اللہ کانا بی ما تعملون خبیرا اللہ تعالی پا آغا سبان تاسو عمل کوئی خبردار دے عمل چی کوئی اللہ تعالی پا آغا سبان دی خبردار دے دک کشانتی خبر چی کم دنو آغا دا چی مطلب دی کفارو پا کمو ادارو کے کفر دے آغی ادارو والا سارے بی نمگا غتا کافر وائیو کمی اداری چی کفری ندی نو آغی ادارو بانی تا حکم نشی لگا ولی دری اداری کفری دی خواه یو فوج کفر دی یو مقننه کفر دی چکم قانون جوڑی خواه دغا اداره او دریم نمبر چکم دنو سچه دی عدلیت دی تنفیز کئی اغا کفری اداره دا دی دری کفری ادارو نماسی و بعد اداری دا سی دی چه پاقی که کار کول کفر دی لیکن ساڑی پی کافر نگر دی خواه کار دا کفر وی لیکن ساڑی چه منس پریگ دی بعد اداری دا سی چه پاقی که کار کول سچه دی اغا حرام دی بعد اداری دا سلی شفایه کار کول مکروه دی دا مکروه نا اقل درجه چکم دی علماء نوی زکوی چی اقل درجه مکروه نو زکوایو چی پدی که زلت دا مسلمان نیچه دا کافر سر نو کری کئی نو پدی و دا بانی دا مکروه دی دا احکامات چکم دی نو غرازی پا مونگ سر مراتب دی کافر دی او مسلمان دی ردی فمینس که فاسق دی فاجر دی دا مختلف دا غدی کن احکامات دی نو دا سی مطلب بعد خلق طول خلق کافر ندی بعد خلق کافر دی بعد خلق چکم دی فاسق دی بعد فاجر دی بعد صالح دی دا دیندار دی نو پټول خلکو باندې داس نه دی توا چې بس پاکستان تر دې غاړې ټمبا ملګوا او بس ولې دا ټول شکم دنه دا ټول پکې لوګي کا دا ټول ختم کنه دا خبره نشته ریخه دا کې شکم دنه احتیاط وکا په دارالحرب کې مسلمان کې دی چې ګور دې اقرار وکنه چې کذالک کنتم من قبل دارنګ تاسو مخه په دارالحرب کې وای نو دغه شانته په دارالحرب کې به سړی وی مسلمان به وینو مسلمان کې دی شي داس نه چې دارالحرب پټول خلکو باندې ته کفر پټو کې ها لا یستوی القاعدون من المؤمنین اوز دا مخ کے سر ربط دا دی دا دی دا فضیلت دا جہاد بیانی خود دی مخ کے سر ربط دا دی کلی چی دا قتل نمنا اکرا دا قتل نمنا اس دا قتل مسئلہ خوڑیرا مشکل شو کتا تو خیالو کئی کنا نو چکل دورا مشکل شو نو یو مجاہد وی یار نبض جہاد تن خبر ہوسی کنا سبے کو بست دا دمر گران کار دے دا خو ڈائریکٹ چکم دے دا سنی چ جہنم تپی لاڑ شو اللہ وی چ نا ما تد گورا جہاد فضیلت تخم بیا گورا کنا پدی وان تمکین دا ٹکی دان تا عذر مگر دا لا یستوی القاعدون من المؤمنین نہ برابری گی اغا ناس خلق د مومنان نہ گورا مومن دیکھا جہاد نہ کہ کو مومن دیکھا د مومن اطلاق تلری کی گورداس نہیں جہاد نہ کہ تو بس جہاد نہ کہ کافر تے نہ خبر دے اخلا معتزلہ او دا خوارج مذہب دے چا کوئی وے کہ بس حکم عمل نہ کہ او فرض نہ کہ نو غبا کافر نہ فاسق تے مومن کو بھی کنا مومن کی دے شیخا لا یستوی القاعدون نہ برابری گے غناس خلق من المؤمنین دے مومنان نہ غیر اولی الضرر اغا غیر اولی الضرر غیر عذر والا خلق تی غیر عذر والا تا کوئی بانی سے ضرر او مرض وغیرہ چکم دن اغا پینشتا دی والمجاہدون فی سبیل اللہ او ندی برابر داغا ناس خلق دا چا سر ندی برابر والمجاہدون فی سبیل اللہ داغا مجاہدین سر فی سبیل اللہ تی پلار دا اللہ تعالی کی جنگ کئی دا اللہ دا کریمی دا پورتا کول دا پار بی اموالهم وانفسهم پمالون اخپل سر او پنفسون اخپل سر دا داغی خلق سر کل برابری گی داغی خلق سر دا نبرابری گی خواہ فضل الله المجاهدين فضیلت ورکړه الله تعالی مجاهدینو ته به اموالهم چې هغه جهاد کوي په مالونو خپل سروان فسیم په نفسونو خپل سره فضیلت ورته ورکړه دي علی القاعدین په ناس تو خلق باندې درجهن یو درجه ورکړه ده درجهن نکره ده او دغه تنکیر ده پاره ده تضخیم ده غاټ عظیمه درجهن عظیمه خوش کنه لوی درجه ده لا تدرا معلومی کنه چې داسمه غاټه درجه ده دغه یو درجه بیا دومره درجه تو لار مشتمل ده کنه چې تبه حیران شي ښا د دوه درجات لار بیا مشتمل ده وکل وعد الله الحسنى الله وی ګوره دا سه موای ښا چې مطلب دا ده چې مجاهدین نیمه دا به کافر وي وکلن او هر یو د دې مجاهد او د دې قاعد نه هر یو د دې مجاهد او د دې ناس نه دا دوه خلک وعد الله الحسنى وعده وسره کړی ده الله تعالی ر جنت دا چې کړه جهاد فرض کفایه وي ښا دا غي حکم دی ګوره چې فرض عین شي نو بیا الله تعالی دا سه الفاظ تاغی کی استعمالی ناگر چه غبم جنت تزید آنا چه نبزی خود دخول یا اولی بے نی نبی اللہ تعالی دا سی الفاظ نی استعمالی دا غیر پرندہ پر فرض کفایہ کے علماء لکلی دا فرض کفایہ کے دا حکم دیکھا چه کل دشمن حملہ اکڑا فرض عین چو جہاد بیا چکم دے نبیا دا غا حکم ندے وکل وعد اللہ الحسنا طول سر وعدہ کردہ اللہ تعالی الحسنا الجنت الحسنا دا جنت خیستا وفضل اللہ المجاہدین فضیلت ور کردہ اللہ تعالی مجاہدین تعالی القاعدین پناست خلق باندے اجرا عظیم ما ها سورہ فضیلت ور کڑے دے دلوی مزدوری فضیلت ور کڑے دے نو ڈیرا گٹ مزدوری دا خا ادی قسم سنگ دا بیان دا غی دالے درجاتن درجی دی خا سمر دی نو پتہ نہ لگی خو بہ روایت کہ راضی ان فی الجنت 100 درجاتن ما بین الدرجتین کما بین السماء والارض جنت کے سل درجی دی او یو درجی ترمیان دا دمرا فاصلہ دی یوین تربلی پوری دومره بیلډینګونه دی خدا ما بین السماء والارض زمکه او د اسمان ترمنځ پوه شو دومره فاصله ده دغه درجه چې کوم دی دا برچاله پاره اعد الله للمجاهدين في سبيل الله الله تعالی د مجاهدین فی سبیل الله لپاره دغه تیاری کړی دی نو بل دغه ته تیاری دی نو درجات منه درجی دی د طرف د الله تعالی نه یو ومغفرتا او مغفرت تر طرف د الله تعالی نه بخره الله تعالی ورته ګناونه معاف کړي شهید چې څنګه قتل کیږي د قتل کې دوه سره چې کوم دی ویني احساس کی پزمکه لګیږي نو عادت معافی چې کوم دی غکیږي و رحمتن او رحمت تر طرف د الله تعالی نه وکانا الله غفور الرحیم دی الله تعالی غفورن بخون کې د ګناهونو د مجاهدینو او رحیمن رحیم دی به توقیر الاجر په درنولو د اجر او د مزدوری له سره الله تعالی مزدوری در نه ښه وز دا خبره دا چې لا یستوی القاعدون یو دا کدار الفضل الله المجاهدین بیا موال منفسه مال القاعدین الدرجه بیا رال الدرجات منه دا دواړه دغه شانتی رال دا یو پیره درجه تن وی بلکې درجات وی نو دا څنګه ردی څه فرق دی نو بعض علما خدا فرق کوي چې هغه وی چې دا یو قسم خلق هغه چې هغه مشکل د وجنه نه دی پاتې شي جهاد فرض کفایه دی خوب بے مشکلہ و بے عذر پاتی شوی دی پاوی باندې مجاهدین چې کوم دې پر ډیرو درجو چت دي ښا او کم خلک چې کوم دنو هغه له zarar د وجنه پاتې شوی دي د عذر د وجنه پاتې شوی دي نو پاوی باندې مجاهدین سې دي یو درجو چت دي مجاهدین فلا یو درجو چت دي نو خو لیکن دا خبر دا تطبیق کوم علماء کړه پاوی دا سوال لازم چې اول کې وسره ویل دي غیر اول الضرر عذر والا خلق نه دي ښا عذر والا نه دي دا عذر والا په مقابله کې الله ویلي درجه تن یو درجه نو دا څنګه چلل نو بیا صحیح غدا دی اصح جواب داده چې اصل کې معذور خلق دو قسم دی بیا معذور خلق عذر والا خلق بیماران خلق دا په دو قسم دی دیک یو خلق هغه دی چې هغه بی اجازه ته پاتې شوی دی یو قسم خلق هغه دی چې هغه په اجازه پاتې شوی دی نو کم چې بی اجازه ته پاتې شوی دی پاغوی باندې خو درجاتن ډیر درجی په مجاهدین پورته دی او چې کم په اجازه باندې پاتې شوی دی نو پاغوی باندې درجاتن یو ډیگری چې کوم نه پاغوی باندې سدی هغه باندې پورته دی ښا هغه ډیگری څومره د هغه انتها نه معلومیږي ان الذین توفاهم الملائکه ظالمین انفسهم دا بل حکم ده هجرت بل قانون ده خا دریم قانون هجرت قانون هجرت شروع چخه چه هجرت کوي پدې کې پړم بیا آیات کې ورتا چې کم خلق هجرت نه کوي دا غي وعید بیانې په دویم آیات کې بیا استثناء کوي دا چې د حقيقي کمزور خلکو دریم نمبر آیات کې حکم ده بیا غي ته بشارت ور کوي په سلورم آیات کې بیا حکم ده نو د هجرت د مهاجرینو څخه کوي هغه فواید بیانې پوښ وکړه نو پړم بیا دریو آیاتونو کې پړم بیا خو وعید ده چې څوک هجرت نه کوي په دوو آیاتونو کې بیا رستم معذورین خلق بیانې چې هجرت نه کړي خو عذر دي ضرورت دي مجبوری ده دا غي د وجه نه هجرت نه کړي او په سلورم آیات کې چې بیا چا هجرت کړي دا غوي د پاره یو بیا دغه بیانې بشارت بیانې ښه ان الذين توفاهم الملائكه بشكا كسان چمړکای دوی لرا الملائكه ملائکی ملائکی اخلی دوی روحونه توفاهم معنا مره تکړه وا اغستل لشی یو پورا په پورا اخلی روحونه لدوی ملائکی ها ملائکی روحونه اخلی او سوال دار چې قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ال تخرازی چې یو فرشته ده چې هغه ملک الموت ویل کیږي زمونږ پښتانه ورته ازرائیل علی السلام وای کنا ازرائیل علی السلام نم ثابت نه رخه نہ سنتو کے ثابت تھے نہ قرآن کے ثابت تھے جبریل نم راغلے دے اسرافیل نم پا حدیث کے راغلے دے میکائیل اور جبریل نم پا قرآن کے مراغلے دی او پا حدیث کے مراغلے دی لیکن دے اسرائیل نم اس طرح خدا پختنو جو کرے دے پوش کنا دا کتر تا اسرائیلی روایت تو کیوں بھی با لیکن دا پختنو نم دے خا اسرائیل نم نشتا دے دغا چکم دے ملک الموت نم دے ملک الموت ور تویلی شوی دی نم اس طرح اللہ تاو پتہ کنا لگا سنگا چلی جبریل نم اغا مطلب دا دے جبریل دے یاد اغا خپل دا خدا غره ته لقب ده خپل نوم عبد الجبار ده پوهه کنا نو دا رنگ نمونه چې کوم ده هغه ملک الموت نوم معلوم نه ده ښا اسرائیل نوم نه ده خو بار آل تک راضی چې یو فرشته مړ کوي او دل تک راضی ان الذين توفاهم الملائکه ملائکی چې کوم ده نو اور جن روح اخلي جمر اله آل ته یو مفرد ده دا بس کو نو جواب دا ده بس یو لن جواب اخلي بس ځان سره کافی نور مفسرین او کله کله پر جوابونو کې ډیر تطویل کی یو جواب آسان دار چې ګوره فرشته ډیر راضی امیر صاحب سوکی امیر صاحب دے رہے کنا نو اصل کے خلق وہی کنا وہی لکا نواز شریف دا کارو کنا نواز شریف لاریم نشی کولے گا کار پوش کنا غال تا نہیں راگا لے خو لیکن دا خبر ہے چاہا حکم کر یا کارو شی نو دا خو امیر دے نو لہذا دفع عمر بانی سکی گی دا کار کی گی چلکا دا کارو کئی فلانی روح واخ لے نو اگا نور فرشتی چکم دے نو مطلب دفع معموریت کی پا دی وجہ بانے ور تصویل کی گی چی آل تاکی ہوئی چی ملک الموت ادھا کئی دیدہ کی ہوئی چی دا ٹولی ملائکی چکم دے نو آگے سکی اگے وفات کی ان الذین توفاهم الملائکه ظالمی انفسهم اگر خلق چی وفات کول اگوی لر ملائکو روحونی تی اغستل ظالمی انفسهم پدا سی حال کی چی ظلمونی کڑیو پا نفسون اخپلو باندی بی ترک الہجرتی پا ترک تا ہجرت سرا امام بخاری پا دیده که روایت را نقل کرده اگر وی چی دا آیات نازل دیده اگر خلقو پا بارا کی چی اگوی پا دغه کی پاتی شویو پا مکم معظمه کی ہجرت نو کرده او اس مجبوری نوا بیا کافرانو اغوی پا زور بانی ستراو باسل بدر کا چه بدر ترار نو اخو جنگ شروع شو با جنگ که خوگوڑه نوی شرکی گی نو بیا با غشی پا کتلل او بلسا و بلسا اغوی با قتل کیدل پکی مسلمانان خپا چو چه مون خو خپل رون امڑا کرد خپل رونه مو وجل نو الله جل جلاله د آیات نازل کچ داستا سرونه دی فرګه دی پوه شو کنه دا خلق چکم دی داستا سرونه دی نه سفیر ته عنوان اخله و ان نزلت فی من لم یهاجر من مکه تا نازل شوه پاغه چا کی هجرت ر مکینه نو کړه و خرج الی بدر کافر او دی بدر تر اوته په داسه حال کې چې کافر دا کفر چې د مسلمانانو په خلاف باندې کفار په صف کې راوته نو لہذا دا کافر دی نو کغه خلق په بار کې دا حکم دی ظالمین فسهم چې ظلم کړو په نفس نو خپل باندې به ترک الهجرت قالو نو دی وی فیما کنتم دی فرشتو ورته وی ها فیما کنتم پس کی وی تاسو تاسو په کما کې چلی گئی پوښتو کنه پښتو کې مونږ وای کنه تک ما کې چلی گئی تاسو په کما کې چلی دی لکه پوښتو کنه فیما کنتم په کم صف کې وی تاسو لا په کم صف کې ولاړ یا دال فیما کنتم علی ای شیء من دینکم انتم په کم یو سیس باندې تاسو د دین نه تاسو د دین په کما شوبه چې نه هجرت کوي او نه jihad کوي تاسو کم دین باندې دا سی ورته ویلی دا توبیخ نه ورته ویل نو دوی جواب ورکړي دا سوال کم کې شوه دې نو بعد وی دا روح پاغستو کې شوه دې لکه څنګه ظاهر د قران ما معلومیږي بعد وی نه دا وته په قبر کې کیږي بعد وی نه وته په اخرت کې کیږي په اول دوه قوله چې کوم دین هغه برابر دي چې یا په قبر کې دي او یا په وخت ځن کدن د غرغری پټین کې دي فرشتي تاسو کې څه کې راځر ته پروت دي قالو دی وی کنا مستضعفین فی الارض مون خو کمزوري ګڼل شي په ځمکه کې مون خو څنګه شو کولای نو مون خو دلته کې مجبور او د مجبورۍ د وجې نه راځتی نو مجبوری د مجبورۍ راغستی لخر کې ودرولی قالوا ذو وتوي فرشتو الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها اي ازمك الله تعالى فراخ نوا تتا هجرت کړو پاغي کی الله ازمك فراخ او بل خو من هجرت کړو کنه ته دلتا پروتي فاولائک مأواهم جهنم الله وې دغه کسانو ټکانه دغه کسانو سده جهنم جهنم دے وساعت مسيره او بد زائد ګرځي دورې دا جهنم کم در سره ورزي او هغه بد نو هغه کې بد زائد بیا جهنم دے خپټولو کې بد زائد جهنم الا المستضعفين اس دی استثناء کی دا خو په دروغه مستضعفو د ویتی کنا مستضعفين دا خو د دعوه وا دا خو دعوی والا مستضعفو حقيقي مستضعف حقيقي کمزور سره وګورا الا المستضعفين لیکن اغه مستضعفين اغه کمزوري ګڼل شي حقیقتا لا ادعاء چې حقیقتا اغه کمزوري او په دعوی سره دعوی د کمزوري نه کولی من الرجال د سړونه ون النساء د خذونه ولولدان د ماشومانونه اغه لا یستطيعون حیله چې طاقت نه لري غوی حیله د چل د هجرت د هجرت هم چل غواړي کنه په طریقه او په پټه راوځي کنه دا خو نه چې د کلی نه په ګاډي کې چې زما کو نارته په څه کنه تاسو غپ تاسو یا وزیرستان ته په څه خو یو چل به جوړي یو ترتیب به جوړي بیا په چل باندې هجرت کې نو هغه چل نه ورځي ولا يهتدون سبیلا او نه مومي دوی لار د هجرت لار ورته نه معلومه او دغه چې کوم دنه چل ورته هم د هجرت نه ورځي او دې چې کوم دنه مطلب یا ماشوم دی یا زنانه ده یا چې کوم دنه مطلب بوډا دی یا وسره مال نشته دی نو په دغه طریقې سره چې کوم دنه د هجرت پاتې دی چې د هجرت پاتې نه نو دا سړی سره دا مستثنا دی دا سړی مستثنا دی بل چې کوم دنه دغه الله تعالی دغه حکم نه مستثنا کا فاولائک مأواهم جهنم نه دته ځای جهنم نه دی فاولائک عسى الله دغه حکم سره هغه دغه بشارت فاولائک عسى الله نو دا کسان قریب ده چې الله تعالی او عسى من الله واجبن عسى چې د ملک د بادشاه په قول کې راځي بیا واجب ښه هغه بیا دا کار کوي وای کی چې موږ به دا کار وکړو پوه شو لیکن هغه واجب ښه هغه بیا کوي خامخای کوي فاولائک عسى الله نو دا کسان قریب ده چې الله تعالی ايعفو عنهم چې عفو د دوینه با الله تعالی عفو کی دا خو به معاف کی وکانه الله عفوا غفورا د الله تعالی مورانون کې د ګناهونو غفورا او بخون کې د ګناهونو الله تعالی ګناهونو ورانه یو بخیه و من یهاجر فی سبیل الله اوس چا چې هجرت وکړو دا چې چا نو کړی هغه دوه قسم شو چا چې وکړه هجرت دا وی به سخه کمی هغه دار وی و من یهاجر هغه چا چې هجرت وکړو فی سبیل الله په د پاره د اعلا د کلمت الله ها د سبیل الله معنی موږ دا مخکې کړی و بس کوانے کوئی یجد فی الارض وبومی فزمکہ کی مراغمن کثیرا مراغمن کثیرا زاینہ د اسیدو ډیر زاینہ د اسیدو ډیر نورو دانه بلی او کوری کړه او وزیرستان کې باندې درې کورې په لواړه کې دوه درې کورې په میرانشاه کې باندې دوه درې کورې بیا باندې په کونړ کې اور کورونه با الله تعالی در کې خپه دی یاره مدغه کې چې کور نشته دی پوه شو کنه مراغمن مراغم اصل کې ویل کېږي رغم رغم ذلت ته ویل کېږي مراغم مهاجر دی مهاجرن کثیرا د زائد هجرت ته الله تعالی ډیر در کې څه مطلب دی چې دا مراغم ورته ولي وي ځکه چې کله هغه دشمن خبر شي کنه چې ما نه خو لار خو په فلانی ده کې خپه امن پروت دی او لافک مالدار هم شو داغو غریب رو ټک چوی دا خوراته منظم کی پوه شو کنه نو هغه په ذلیل کیږي نو لہذا مراغم مرتضی کویل کیږي چې دا هغه رغم پر راضی دا هغه ذلت پر راضی نو د دې وجنه تسویل کیږي مراغم مرتضی کیږي مراغمن کثیرن الله تعالی ورته ورکی په دنیا کې مهاجرن کثیرن زاین روسی دو ډیر وسعت نو فراخی فراخی بو تفسر کې ورکی فراخی ورته ورکی الله تعالی پر عزت کی الحمدلله مهاجرین ته کوم د وخت وخت په تنګیر راضی دا مو دا خو نشته دی دا په موږ کې نقصان دی کنه د دې مثال داسې لکه چینی نه اوبه را روانې دي خو لیکن پیپونو کې زنګ دی نو دا زموږ دا ګناهونه دي پیپونو کې زنګ شوي دي نو په دې وجه باندې موږ ته داسې سم نه راځي ګنې مطلب دا دی چې د الله له طرف نه دغه وعده ده مراغمن کثیره وسعت او کله کله به امتحان هم کوي کنه نو الحمدلله فراخي د رزق ته فراخي د رزق دا ده چې څو غواړو هغه خورو په خبره ورته دی کنه چې څو غواړو هغه خورو داسې لیکلي کې نشو کولی ښه پوه شو کنه کلي کې به په جیب کې پراتې وي او نه به شي لګولی الله پاک دلته دا توفیق در کوي دې ما خبره دادا چې دلته کې وساعتن داده چې مطلب زړه دې کولاو دې خو وساعتن په صدرې باندې وي ځکه چې خوف نشته ده کنه تا بهالته کې دا وي چې اوس په چاپي پوښتنه کنه اوس پر دې غاړه راشي اوس پر دې غاړه راشي نو وساعتن دلته کې غدا غراغې امن راغې وسره نو هغه سره سینه کې کولاواله راغې وساعتن او وسعت راغې په چا کې پر رزق کې وسعت راغې په مکان کې لږ ګرځېدو زایلم ډیر شو کنه البته برات پټ پټ ګرځې پوچھو کنا دل دا سے کولاو لگا دیر علاقہ کی بگر دی دا وساعتن دی خام ومن يخرج من بيته اس دغه دغه شو او من يهاجر في سبيل الله د دنیا دغه شو اس د اخرت هغه ګوره ومن يخرج من بيته اسو قوت د کور خپل نه مهاجرن په داسې حال کې چې هجرت کوون کی ال الله و رسوله د پاره د الله او د رسول یا ال الله و رسوله هغه زائته چې پاره کې الله او رسول دی نو هغه کې الله او رسول خدا سي دي چې د الله کتاب دې پکې د رسول الله سنت دې پکې پاره کې احکامات شرعیه جاری کیږي دارالاسلام ته بیا دے خدا نے نہ صرف دارالاسلام دارالکفر نہ دارالاسلام تا ہجرت کیگی کلہ دارالظلم نہ دارالامن تو ہجرت کیگی کلہ دار بدعت نہ دار سنت تو ہجرت کیگی کلہ دارالمعصیت نہ دار التقوا تو ہجرت کیگی نہ دا کیگی ہاں الہ اللہ و رسولہ ثم یدرک الموت بیا لان دے کدل ر مرگو مرگ ولا لان دے کو ہاں دبانے مرگ راگے اس دے رسیدل لو کنا دے رسیدل اللہ وی دی پختنے ما کوا من یخرج چہ دے کور اوت کنا بس د کور وطن کافی دی خدانه نه مطلب دی ورسید هجرت تا کو نه رسید مهاجر تا مهاجر تر رسید لازمی نه دی ثم یدرک الموت فقد وقع اجره علی الله نو په تحقیق سره لازم شو اجر ددو علی الله په الله تعالی باندې په الله تعالی باندې د اجر لازم شو الله پاک په ځان باندې لازم کړل په خپل باندې تفضلا دغه اجر به الله تعالی دته ورکی ښه وکانا الله غفور الرحیم او دی الله تعالی بخون کې ها بخون کې د ګناهونو د مهاجرینو او رحیمن رحیم دی الله تعالی په ثواب د چاوانه په ثواب ورکول سره مهاجرینو ته مهاجرون ته الله تعالی ثواب ورکي ښه نو په دې کې دته مهاجرون ته بشارت او غوی ته دوه فائدې یو دنیوي یجد فی الارض مراغمن کثیرا وسعتا او یو اخروی فقد وقع اجره الله دا ورته بیان کړ ښه دا سلور قوانین تر دې پورې بیان شو لومبه قانون الاحتیاط فی قتل المسلم نو دا غي د پاره د قتل خطا او د قتل عمد هغه جزاګان بیانول او دا رنگ دویم قانونو چا هغه داو چې مطلب دغه احتیاط لپاره تبین تفتیش چې کوم دنو هغه کوي ښا او احکامات الاحکامو بالظاهری حکم په چا باندې لګي الحکم بالظاهر حکم په ظاهر باندې لګي د دې دویم حکم عنوان داو یا ایو الذین آمنوا اذا ضربتم د دې سلور نوی نمبر آیات دریم نمبر قانون بیا سو دریم قانون هجرت ان الذین توفاهم الملائکه پاغي قانون کې د تبیا سو کړ بیا د خلک چې کوم د دوه قسمه کړل اول مهاجرین او بل چې کوم د غیر مهاجرین بیا غیر مهاجرین په دوه قسمه کړل یو چې کوم د هغه معذورین یو غیر معذورین دا هغه دوه هغه یو ته وعید ورکو بل ته بشارت ورکو او مهاجرین ته بشارت ورکو او په دې میانس کې درته وی چې سیاست چلے کړه جهاد برقرار ساته د جهاد ډیر فضیلتونه دي ښا سیاست چې کوم د ستاره هغه بقا او پچا باندې په جهاد باندې بي قرأت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا دادي سورة النساء بدويم هسي دريم باب شروع او په دې باب کې مونږ ویلو چې را یولس قوانین سیاسی به ذکر کړي هغه امور چې د هغې تعلق د سیاست سره دی اسلامي سیاست سره او امور انتظامیه دي پای کې به بعضې د جهاد سره متعلق وي او بعضې به د قانون سره متعلق وي چې قوانین به څنګه جاري کوي او جهاد چې کوي نو ترتیب الجیش لخکر او فوج او دغه مجاهدین چې کوم دی هغې ته به ترتیب څنګه ورکوئ نو دې کې دا د مختلف قوانین چې کوم دی هغه ذکر شو چې په هغې کې اول قانون چې کوم دی هغه متعلق رشا سره ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها چې لکه انقلاب راولی او اهل خلقو ته چې کوم دی کارونه ورکوئ نا اهل خلق هغه د عهدونه لرې کوي او دویم خبر دار و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل فیصلی با پا قانون شرعی بانے کوئی پا قرآن و سنت پہ کوئی اس چکل دا دو کارون شروع شی چی اہل خلق پا وظیفہ ناستی او دویم نمبر پا قرآن و سنت بانے فیصلی شروع دین پا رعیت اس لازم دی رعیت لبیا پکار دی چی یا ایوہ الذین آمن وطیعوا اللہ وطیعوا الرسول و اولی الامر منکم دا اللہ منی دا رسول منی او دخل و امیران بیا منی او بیا په هغې کې د امیرانو په دغه کې شرایط مرایط خو سره ذکر شو بیا د هغې نه وروسته د منافقینو خصلتونه بیان شو یو پنځه چې منافقین د قرآن او سنت د فیصلې په ټایم کې څه کار کوي دې څنګه مخ تاوی او دې څنګه چې کوم دن اسلامي قضا او د اسلامي عدالت نه وروسته کیږي د هغې پنځه صفات په دې کې بیان شو او بیا د هغې نه وروسته هغوی ته تخویف او زجر بیان شو بیا د قرآن په قانون باندې او د سنت په قانون باندې فیصلې کول د هغې اته فواید چې کوم دي هغه بیان شو بیا د هغې نه وروسته بیا فوجي قانون شروع شو فوجي قانون دا و چې تاسو وسلې برابر کړئ بارود برابر کړئ وسله برابر کړئ خذو حذرکم فانفروا ثبات نه انفروا جميعا ملګري په مختلفو مجموعاتو باندې تقسیم کړئ په یو ځای باندې خپل قوت مرا جمع کوئ او یو ځای یو میدان ته ټول مزئ بلکې کله به ټول ځی او کله به چې کوم دی نو مختلف ګروپونه به لیږئ دغه ترتیب به کوئ او بیا د هغې نه وروسته چې نظریاتي تربیت د ملګرو کوئ فلیقاتل فی سبیل الله الذین یشرون الحیاة الدنیا بالآخرة تاسو د ملګرو نظریاتي تربیت وکئ چې د هغې آخرت چې کوم دی نو هغه مقدم کړي په دنیا باندې دا نه چې دنیا هغه مقدم کړي په آخرت باندې او دا غی نو وروسته بیا چې کوم دینو د قتال دری علتونه بیان شو چې تاسو ولی جنگ نه کوئ و مالکم لا تقاتلون او په دغه سره به دا نظریاتي تربیت هم کوي چې ملګرو ته به نظریه څنګه جوړه فی سبیل الله د الله دین اوچت کوي د الله دین اوچت کوي دا به ملګرو ته نظر ورکوي چې د الله دین ښکته شوی دی د الله دین اوچتول غواړي په دې سره به د ملګرو نظریه جوړیږي دویم نمبر ول مستضعفین و انجاء المستضعفین کمزوری خلق او اسیران او مجبور خلق چې هغه د کفر د قانون د لاندې یا بندیان دي یا په هغه کې راګیر شوي دي په هغه علاقو کې ته هغوی مدد پکار دی دغه کمزورو خلکو د مدد چې کوم دی نو هغه به ورته وایي چې دې ځای کې فلانی کمزورې دی دادی دادی د دوی مدد پکار دی دریم نمبر غیرت پورکې نظری او په دې جوړې چې ګوره ستا دشمن چې هغه په جنت او په آخرت باندې عقیده نه لري هغه جنګ کوي د طاغوت په لاره کې د شیطان په لاره کې ورته د الله په لاره کې جنګ نه کوي نو هغې دپاره الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت نو دا درې سیزونه دا بیا په دې کې هغه بیانې بیا د هغې نه وروسته دویم باب شروع شو په دویم باب کې کوم دنه د منافقینو خصال او د منافقینو اته خصلتونه کوم دی هغه بد بیان شو چې منافقین بد اته خصلتونه بیان شو په دې منځ کې دوی ته ترغیب او دعوت کوم دنه هغه مرته ملاو شو او بیا په اخیره کې کوم دی زجر ورته ملاو شو تخویف او بشارت ملاو شو او بیا مسلمانانو ته وی چې ګوره تاسو دارنه چې خامخا د منافقین جنگ نه کوي تاسو به نه کوي پیغمبر ته وی چې یوازې به جنگ کې کدوې جنگ نه کوي او بیا داغین ورسته دعوت کوا او قتال کوا د دعوت طریقې ورته وخوله او د قتال طریقې ورته وخوله بیا داغین ورسته تویچ د منافقانو سلور قسمونه دي د منافقانو بارکه تاسو اختلاف مکوي ایو خو هغه منافقانو چې په هغه د مسلمانانو په علاقې په دارالاسلام کې اوسيږي کم منافقان چې په دارالحرب کې اوسيږي هغه دوه قسمه دي یو هغه دي چې هغه سرندر شوی دي خو شکانه واپس ورغلی دي او اغی دا شوق ته نور خلقم سرندر شو نو دا خلق چې کوم دی دا وجد نه مړی کی ښه دا مړ کی دا خلق چې دا کوشش کوي دا مړ کی دویم قسم اغه دی چې اغی تا ته وایي چې یاره مونږ ته تم سنوایو د تم سنوایو لکه دا چې لخکریان وایي چې مونږ په علاقه کې نو حکومت لري نه طالب لري ګو پوه څه کنه خو بیا چې ګوري بیا ولال حکومت سره د طالب په خلاف جنگيږي نو قران وایي دا مړ کی ته تجدون اخرین یریدون ان یامنوکم و یامنو قومهم د تاسو نن ځان بچ کی کافر نمزان بچ گئی دغه شی چې کوم دینو دی او لیکن دې چې کله جنگ تر اوخته شي نو بیا جنگ لا اغی له ورږي نو دغه سړی مړ کئ دوه قسم منافقان داسې وې دا ممړوي یو قسم د منافقانو دغه دی چې اغوی تا چې تاسو کم کافر سره موحده ده نو دې په موحده کې داخل دی دا ملګری دی هغه سره په موحده کې حلیف دی نو دا ممړوي دا کتر سره یو قسم ته موحده را لګر چې برای راس نه ده خو دې ته موحد الموحد وې او دویم نمبر چې کوم دی اغه منافقان دي چې اغه د افختو کې خلک وایي چې عام لاس تغوان شي پاسولې اغه داسې چې اغه د جنگ نه لستړ دي او جاءوکم حسرت صدورهم ان يقاتلوکم او يقاتلوا قومهم اغه ويرون نه تاسو سره د جنگ نه د سره د جنگ ما د منافق ها او نه تاسو سره جنگ کوم نه د سره جنگ کوم د جنگ په لار کې نیمه قران وایي دا چې کوم دا پریګ دي سره جنگ مکوي دغه منافق سره جنگ مکوي ولو شاء الله لسلطهم علیکم فلقاتلوکم او تاسو ګورئ د دې سره جنگ کوي نو الله به در باندې مسلط کی بیا بزان له بیزای چې کوم دنه یو قوت پزان تر افاسه به ترتیب ورو دغه کار مکوي نو دا سلور قسمونه د منافقانو هغه بیان شو بیا دغه قوانین بیا شروع شول ته پنځه قوانین بیان شو شپږ قوانین دی خو دي نو دا شپږ قوانین په دې دریم باب کې بیا شروع شیدا بیا دریم باب شي نو په هغه کې اول داو چې د مسلمان په وینه تو یولو کې احتیاط وکي پوه شو کنه مسلمان په وینه تو یولو کې احتیاط وکي خو کو شو در نه بیا بس چل کیږي که په خطا در نه وشو نو بیا جزا داد او که په قصد دی وکړو نو بیا جزا داد 15 سزاګانې دی بیا ځان ورته تیار کا او چرته مطلب احتیاط په څنګه کوم داغې د پاره دویم قانونو چې ته حکم په ظاهر باندې کا ظاهر ته ګوره چې په ظاهر کې یو سړی کلمه وایي نو د مسلمانانو د منس کوي د مسلمانانو په علاقه کې اوسیږي نو ته حکم دا وکړه چې یاره دا مسلمان دی دا مسلمان دی بیا چې کله تا په هغه باندې علامات د کفر او د شرک وي دلته تا پته ولګ چې دا په فوج کې دی نو بیا یې مړ کا کنه بیا یې مړ کا خو لیکن دغه شانتي ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا دا کارونه کې چې سړی مخکې گرفتار که او بیا وای چې خدای دې شیو خې دې دا کار چې ته ونه کې کنه ځکه چې تب تغونه عرض الحیات الدنیا ستا په دې کې د پیسو مطلبی فعند الله مغانم کثیر الله سره ډیر غنیمتونه دي دغه په وجوانی مسلمان مو وجنه او بیا دا غین اورستو دریم قانون بیان کو چې یار قانون هجرت ته چې هجرت کوي او په دې کې اصل کې د مسلمانانو امیر ته دا حکم دی چې ته مهاجرینو ته ځای برابر کو او د مهاجرینو انتظامات چې کوم په هر وخت دا برابر ساته چې تا ته برازی او ته به سنبالې په دې مینس کې فضیلت ته جهاد چې کوم دی غم بیان شو اوس بل قانون شروع کیږي دا هم د قانون متعلق ته مجاهدین او د فوج سره اسلامي فوج سره دا غي سره متعلق ته چې خا مسلمانان مجاهدین او فوجیان دا چې کله جنگ ته ځي نو د دې جنگ په ټیم کې د جنگ په دوران کې به د دوی باندې د موج مسله راځي نو یو بدای چې د سفر کوي نو د سفر په ټیم کې به مطلب د څنګه موج کوي او چې کله دې باندې یو خوف راځي او په دې باندې یو خوف راځي خطر راځي جنگ شروع دی په دغه ټیم کې به د څنګه موج کوي دا دوه صورتونه دي چې په دې کې به د موج د څنګه ترتیب سره کوي نو قران دا غي طریقه خي چې د موج په دې طریقه باندې کوي چې د مجاهد ټول هغه د ترتیبونه چې کوم دی هغه برابر کی چې مجاهد تسمره ضرورت دي چې هغه ضرورت ټول حل رو باسل چې دا بل قانون دی دې ته صلات قصر او صلات خوف ویل کیږي دا دواړه منځونه په دې کې ذکر کوي ښا واذا ضربتم في الارض او كلت تا سفر کوي پزمک کي فليس عليكم جناح نشتر پتا سبان گنا ان تقصروا من الصلاه جتا سو قصر کي د منزنا جتا سو قصر کي د قصر کول دي کي گنا نشتر ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا گچرت تا سو يري گئي چ پ فتنه کي بوا چي تا سو اغه کسان چ کافران دي څنګه فتنه کي بوا چي فتنه مختلف معنی منکړي وي التک تقریبا ف دغه کي اول فتنه اشد من القتل فاغه لكن موږ تقریبا د فتنی دول اسماني اتل اسماني مختلف معنی موږ را نقل کړی وی ابو حیان په بحر محیط کې تقریبا 25 تو تر رسولی وی دغه معنی کړل ته کې فتنی معنی حمله ده ان خفتم که چرته تاسو یری گئی ای یفتنکم الذین کفروا ته حمله به کی پتا سو باندې کافران ان الکافرین کانوا لکم عدو مبینا بیشک کافران تاسو د پاره د دشمن ظاهر کافر تاسو د پاره دشمن ظاهر دین اوس واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه لذلك دو مسالې دي یو واذا ضربتم في الارض سفر کی نو سفر مو دی یو ان خفتم ده ان خفتم حکم رست را روان دي خان کته یریګ نو بس تل کې نو غوا اذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه اغه صلات خوف ته اگر رست را روان دي که صلات قصر دي خدا قصر چکم دي قصر وای لنډول تکنا لنډول موز لاند کی دا موز بسنګ لاندې دا فقرات کې لاندې کی او کفر تو کی بلندگی نو دا جمهور علی سنت مذهب دار اسلام کو قرات کی لندی اب بدغ کی رکعاتوں کی عادت کی لندی مطلب سلو رکعات منز نو سلو رکعات بعد دو رکعات کی او دا صرف سلو رو کے قصر دے دانہ چے دو رکعات منز سحر اتا یو رکعات کو ما خان دریو رکعات منز یو نیم رکعات کی دانش ترے سلو رکعات منز دے نو دی کی بعد دو رکعات منز چکم دین اغا وس کی اغا قصر رو کی بل دا دو رکعات کیگی او نور چکم دین اغا دغد وز دا خبر دا دویم قول دار چې فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاه فی القراءه فقراءت کې بم قصر کې قراءت کې قصر کول شي ښه هغه دا نه چې لازم دی هغه راغله د نبی صلی الله علیه وسلم په یو غزوه کې چې کوم دی نو د جنگ د ټیم نه مخ کې د سحر مونږ ته نبی صلی الله علیه وسلم مخ کې شو او دا یو ناشنا خبره و چې نبی صلی الله علیه وسلم د سحر په مونږ کې قل اعوذ برب الفلق په یو رکعت کې او بل رکعت کې قل اعوذ برب الناس وی ځکه دا دومره لاند مونږ نبی صلی الله علیه وسلم په د سحر په مونږ کې بیا خصوصا دات نو منقول هغه صحابي وای چې ما ناس ته مونږ د مول نو ورستو نبی صلی الله علیه وسلم ماته مخ را تاو کوي ماته ویل چې د دې صورتونو عظمت ته معلوم شو خو شو دا ډیر لو شان ولا صورتونه دي نو دغه باندې مونږ کړه دین داس هغه قصر فی القرات په قرات کې لنډواله کول چې قرات را لاند کی دویمه خبره دا ده چې کله یقیني سفر ده او بیا ته په هغه کې مونږ کې فا آغی که تا منسکه نو داغا قصر کول چی کمی دا لازمی دی او کنستا خو خدا امام شافعی رحمه الله وی اختیار ده او افضل چی کم ده نو پورا منسکه ول دی افضل و پورا منسکه ول دی او داغا چی کم ده نو قصر داغا ده زمون پنیز بانده دی تا رخصت اسقاط وی داخناف پنیز بانده رخصت اسقاط داده چی بس اغا عظیمت پان عمل کول بند شدی دا که با عظیمت پان عمل نکی پوشوی نو لحاظا سلور رکاتیز من بنکه دو رکات منس چی کم ده نو اغا بکه او ذکر چی داد اللہ تعالی در طرف نصره تا تا یو حدیه در نفدی بانده عمل کول پکار دی که چند تا تپ شک کشوی چی دا ازای سفر دی و که دا حضر دی ما دا سفر چی کرده دا با سفر مقدار دی و که دا حضر مقدار بی نو پا دا با دا که علماء وی چی بیات سکوا بیات حضر کوا پورا منز کوا بیات سفر منز چکم دن آغام کوا فلیس علیکم جناحون ان تقصروا من الصلاة ان خفتم کچر تاسو یری گئی این یفتنکم الذین کفرو چی حمله بو که پتاسو باندیا کسان چی کافران دی ان الکافرین اس چاوی چی کافران بولی حمله کئی قران وی ولی بنا که ان الکافرین کانوا لکم عدو و مبینا کافر ستاخ کار دشمن نه چرته دوستی ور سره ونه کی غره ده کافر دوستی نه دانو ساته و اذا كنت فیهم فاقمت لهم الصلاه اس دا و اذا كنت فیهم دا عطف ته پچا باندې فما قبل باندې داخل د لاند د ان خفتم نا کتا سو یری گئی او پیغمبر موجودی نموز بدا سے کوی پیغمبر موجودی نموز بدا سے کوی و اذا كنت فیهم کله چی پیغمبر ته پدوی کی فاقمت لهم الصلاه نو قائم کی ته دوی لره منزو نو څنګه منز بکی دا خطر د خډیر سا خطر د جنگ شروع رخه د دشمن مقابلی ته خلق ولار دی دغه ځای کې ټول ک په منزو گی نو کار خرابی گی نو چل بکے فلتقم طائفت منهم معك نو ودی دری گی یو ڈلا ہاں ددی مسلمانانو نا معک اد تاسرا تاسرا دی یو ڈلا ودری گی سنگ تا پس دشات مست ودری گی ہاں مست دی ودری گی کھٹو پک مو پک بکی دی اللہ وینا ول یاخذو اسلحتهم او واد خلی پلاسن کی دان سرا وسلخ پلا وسلہ دی پلاس کیونی سی ہاں وسلہ دی نگ دی کہ وسلے کی خو دے کی دی شکار خراب کی ہاں نو دا کار دی کی فاذا سجدو اس تے گل دی سیدھا اوکڑا یو رکاتو رکو یو کڑا قراتو شو رکو شو سیدھا اوشوا یو دوڑا سیدھی تے کلا برابر شو اخری سیدھے اوکڑا دڑم بھی رکات نو چل بو کی فل یکونو من ورائکم نو شی بدوی ور تستا سنا ورائکم ور تا یعنی مطلب لری بلال شی دئی بلال شی ہوش کنا سبو کی دئی بہ ادری گی د دشمن مخیتا دشمن مقابلی تے بدوی ادری گی ول تاتی طائفه اخرى اور ابش بل ڈلا دالتنا بل ڈلا راشی دا ڈلا بلال شی نیم مجاہدین لال نیم براشی اس نور لم یصلو چاوی مون نہ کڑے بل ڈلا چاوی مون نہ کڑے یو رکعت نہ کڑے اگے بس کارو کی فل یصلو معک نو اگے ب منزو کی تا سرا اگے بس چلو کی اگے ب دویم رکعت کی تا پس ادری گی او پ دویم رکعت کی بت کم دن من شروع کی دویم رکعت کی خبر بنا کی گورے خا خبر بنا کی پدی منز کی بس دویم رکعت پس ادری دل اگے ب منزو کی فليصلوا معك ولياخذوا حذرهم واسلحتهم او وادي خلي بچاو خپل بچاو خپل اند حفاظت اشیاء واسلحتهم او وسلخ پلا وسله دی واخلی بچاو دی واخلی زغرا او دغه تور دواړه دی پلاس کی کنه پوش زغرا خو به غاړی ته چول اوس دا دواړه کارونه چې کوم دغه به کړی اوس دیر ډاله چې کوم دنه سلو کو دی ته وی چې فليصلوا دی منځو کی کنه دا یو چې دی د دوه امرکات سیدو کی د دویم رکعت سیدا چې اوشوا نو امام خو به منس کی امام بخپل منس ختم کی دا ډله به داسې کارو کی چې دا ډله بلاړه شي هغه ول ډله بیا راشي هغه به چې کوم دنه هغه یو رکعت خپل سکی هغه به او کی خو بغیر د امام نه بغیر د امام او بغیر د قرات نه بس خپل کته پورته بشي او منس به وشي ها او بیا به دی لاړ شي او هغه بیا به هغه دوی مډله واپس راشي هغه به بیا چې کوم دنه خپل منس بس کی هغه به پورا کی هغه به مطلب هغه یو رکعت کی بل دوه ډله بس شي دا به منس شي د تویل کیږي صلات خوف ها صلات خوف نور تفاصیل دلی چې کوم دین هغه بیا په فقہ کې موجود دی هغه بیا دان لګوري خدا د فوجانو د مجاهدین مول څخه چې مجاهدین به مول څنګه کوي مجاهدین به مول داسه کوي ها د مول نه بد غافل کیږي چې یاره جنگ شروع دی او مول چې کوم دین هغه بنه کوي ها داسه حالات راځي چې په هغه کې به وګوره بیا منظم نه کیږي ها او هغه د نبی صلی الله علیه وسلم نه منقول دی لکه څنګه چې په جنگ خندق کې هغه مصروف او مصروف او داسه وخت پراغه چې بیا سلور منځونه په یو ځای باندې وکړل کنه د ماخام په ټیم کې دا وخت شفلا او د مازیګر مونستنه لاړ نبی صلی الله علیه وسلم خیره وکړه الله دې قدرونه د ور نه ډکې د دې کوم دنه زمونږ د مازیګر مونست قضا کړو نو دغه کاروم بیا کیږي ها ود الذین کفروا لو تغفلون عن اسلحتکم اوس ورته وای چې دا مونزول په دې طریقه باندې وکړي دا ولې په دې مونست کې تګ او راتګ د کله یو خپل اړ کله بل خپل اړ کنه نو دا پکې څنګه الله وای دا دې لپاره ود الذین تم ارمان کیا کسان کفرو چې کافران دي لو تغفلون عن اسلحتکم کم و امتعاتکم چه کاش دوی غافل شي د چانه د خپل وسلی او د سامان نه چې د مجاهدین بکره د خپل وسلی نه لګ غافل بشي چې مونږ په ورشو فیمیلون علیکم میله واحده نو حمله بو کی پتا سو باندې حمله یا وا په یو زل بدر باندې حمله وکي نو ختم بمو کی ولا جناح علیکم نو دای خو یو داش او دلته کی یو مساله پکې دارا و اذا كنت فیهم کله چې پیغمبر موجود نه مونږ بداسه کوي مونږ بیا په دې طریقه باندې کوي کله چې پیغمبر نی موجود نبی بدا منس کی صلات خوف او کبن کی ویدا کون تفیہم نو دا دا سدا چنا دا بکئی پیغمبر موجود نی بیا هم دا قید احترازی نه دا اتفاقی دی دا پیغمبر نه بغیر هم صحابه او باقی دا صلات خوف کړی بیا دا ویدا کون تفیہم ددی فائدہ سره شو ددی فائدہ دا چې چون کی منز ناشنا منز چې تاګ اور اتاګ دے پکې منډی تړلی دی پکې پمانس کې پکې جنگ عمر راضی نو دا خو مطلب دا چې دا شانتی منز د خلکو ذهن بینه چی دا منسن گو کن نو زکی پیغمبر تا ہوئی تا پاکی موجود نو تیور لو کسی ردوی یقین راشی چی آن منز دا سم کیگی چی منز دا سم کیگی چی دا منزوی نی نو دا دید وجنه و ازا کن تفیهیم و سر ہوئی خواه دا و سر زکو ہوئی دا پرویزیان چی دی کنه دا منکرین حدیث دوی وی منز منه بس یو رکات تی وی بل رکات نیشتا ری سنگا وی دا گوره قرآن ویلی دی کنه چی دا وی دا کن تفیم فاقم تلو مصطلات قرآن که خب بل منز نداره نقل او غیف حدیث منی نه پوچه کنه دا آقی تا بیاد علماء و سر وقت پا وقتی کم بحثو نکلی دی آیا عالم و تا دا جوابو که چی بس سعی ده کنه خدا مول بیا دیم پا آقا تیم که چی کم تیم پیغمبر موجودی چی پیغمبر نی بیا خو منزونم منزونم نیشتر دکا چلتا ویدا کن تفیهم کلا چی تا موجودی نو منز بکی چی تا نی نو بیا منزونم چرت دی کنه نو بیا تی وار خطاو نو دا خبره دا چی دا دغا چی کم دی بیماران خو حدیث نمانی نو بیا دا دیدن نیستدلال کی ولا جناح علیکم نیشتر گناه پتاسو باندی ان کان اس دا وصله با بالکل نقدم اللہ وی نا خیر دے کتا بیماری یا باران دے پوچھو کنا دغی کی تکلیف تے وصلہ نشو چا تولنو بیا خیر دکی دا کنا ولا جناح علیکم نشتر گناہ پتاسو باندے انکانا بکم ادا کشر تیو پتاسو باندے تکلیف ممترین دا باران نا باران نا تکلیف تے او دا باران دا وجن نشدا کور یا وصلہ دے خرابی کی باران سر او کنتم مرضا یا تاسو بیماران یا انت دعو اسلحتکم چکی دی وصلخ پلا تاسو باندے دا گناہ نشتا دے کبیا پیدا گا وقت وصلہ کی دی خب بیا ہم یو خبر دادا گا کئی متوجہ سے گئی وخذو حذرکم او اونی سی زان سر بچاو خپل د دفاع بعضی سامان زان سر مطلب وړو کې وصله چکم دی غزان سر پلاس کې دومره ګرځوا ته داسې نه چې بیخي مطلب دار ته ارس کی دی دا مکه وخا ان الله عد للكافرين عذاب مهينا تسلی ور کوي مؤمنانو ته چې ټیک د کافران خدا ته منظم کیږي تاسو به غمی لیکن خیر ده خپکی گما ان الله بشک الله تعالی عد للكافرين تیار کړی ده پاره د کافرانو عذاب مهینا عذاب سپکونکې دوی به الله تعالی سپکی خا نو پدی کی ورته خولو طریقه د صلات خوف چې صلات خوف بسنګ کې دا مجاهدین موږ دیخه ګوره د جهاد دومره افضلیت ته چې په موږ کې بدلون راغې ورته خا په موږ کې ورته ناشنا بدلون راغې منډې تړلې تلل او راتلل پوښی کنه وصله په لاس کې نیول ها یو رکعت چې کوم د ایمان سره کول یو رکعت ځان ته کول پوره بدلون په کړه کړه نه غي دا د جهاد غ دومره لوی عظمت ته دا رنګ د مجاهدین چې کوم د لوی شان ته معلوم شو چې په موږ کې سمره کارونه جایز شو پوښی داد مجاهدین و منشو فیدا قضیتم الصلاة اوز داد دا اغین زیاد خوف تخا جمع پکی نکی گیشنا جمع تا نشی ورد لی اوز زان زان تا وی خیر دی منزو پی بیا کل دا سی حالت تا چه سر پورتا کل تس نپدی دی اغا کورغر که دیگولی پدی سر نو کار خراب دی نو لحاظا مرچا که وی پم لاستا منزو که کنا خیر دی پداغیو که پناستیو که پناستم نکی گی جنگ شورو دی بیخی حالت خراب دی پم لاستیو که کنا خا دا کارونو که دا یو قول دا دی فاذا قضیتم الصلاة فاذا ادیتم الصلاة کل چه تاسو ادا که وی منزو کله چې مونږ ادا کوي دا چې مونږ ادا کوو نو فذكر الله یادوي الله تعالی فی الصلاة په مونږ کې ها مراد نه فذكر الله ذکر الله نه مراد ده کې مونږ دی څنګه قیاما تو ولاړه باندې وقعودا پناست باندې وعلى جنوبکم او په ډډ استاد باندې بس په کم حالت کې ته مونږ میسر دی باقي حالت باندې وکا دا خو یو صورت چو مفسرون یو معنی دا کړی دی معنی دا کړی دا فاذا قضيتم الصلاة فاذا فرغتم عن الصلاة کله چې د مون نه فارغ شوي نو بیا بس چل کې نو مونږ خو دی یو وخت او خو دی وکړو خو لیکن جبه دې بند نه کی ذکر کا و ذکر خا په جهاد کې بیا ذکر لسم زور ورکا په جهاد کې ذکر نه نخلاصيږي فذكر الله بیا یاد وی الله تعالی قیاما په ولاړه باندې تعرض دې ورور ور خوشې بیا ما الله اکبر چغه وا لا اله الا الله وا یو بس ذکر کا وخا وقعودا پناست باندې دفاع کې ناستی پناستې کا و علی جنوبکم بمبار شروع دے اور ہدا سیڑائی لان دے پروتی نو ذکر کا وکنا و علی جنوبکم پڈا ڈخ پلو باندے فاذا اطمئننتم کلتی پتسلی شی تاسو ہا پتسلی شوی حالات خطر ٹل گیا پوچھنو فاقیم الصلاۃ بیا منس قائم وئی پولاڑے بیا منس کا وئی خا بیا منس پولاڑے کا وئی ان الصلاۃ ولدا منس کوم دے دمرس دا قول رال کی جنگ پ وقت کے پداسی منس کا وا پداسی منس کا دا ول رال زکہ منس پل ٹیم دے غا ٹیم دے نخرا ان الصلاة كانت على المؤمنين بشك منز دي على المؤمنين لازم فمؤمنان باندي كتاب موقوتا فرس کړه شوی وخت په وخت وخت په وخت د موږ فرس کړه شوی د خپل وختونه دي نو چې هغه وخت تر نه لاړ نشي په دې وجه باندې په دې طریقه باندې منز کا وخا اوز در توی منز خو که اشنا خدا یو خبر دان سایات ساتا چه در منز تا خو متوجه شه خود منز پا در جهاد باتی نشی گوره خواه ال توی در جهاد پا در منز باتی نشی اوز وی در منز پا در جهاد باتی نشی در طول کارون با یو شان بوزی نو ذکر توی چه گوره دا خیالو نکی چه بس رازه بس دخو صرف دا غیوه بزرگی مزه بس صرف منز نکوم خوچو کنه دا بس صرف پیری کوم دا کارمک و لگونه که زان دا که چمتو که ولا تهینو کمزوری مکوی سستی مکوی فی ابتغاء القوم فطلب کولو دا قوم کافرانو کی فی ابتغاء القوم نصفی معنی کی فی طلب الکفار بالقتال والتعرض لهم فجنگ و پتاروس کے کافر چکم دا طلب مفرگ دا کافر پس انخلا کافر پس منڈی واها دا کار چکم دا دی کی سستیو نکی دا القوم نمراد قوم کافر دے خوا دا قوم کافر طلب و دا چکم دا نیول و آغا پس منڈا وال دا مفرگ دا خوا دی کی سستی مکوا اس کتو چه نا نزخو چه کافر پس دا مام وحی کنا مام تکی زخو گیگم کنا لحاظ از نظم اللہ و اینا نا ان تکونو تعلمونا کچر تاسو درد من کی گئی فا انہم یعلمونا نواغیم درد من کی گئی کما تعلمون لکا سنگا چه تاسو درد من کی گئی خو چه تخو گیگی غم خو گیگی غم دا واقع دا کنا پوشوی که دا آغا پا توپک که کالتوس تی خستا پا دی که خمسا بیندائی نیدی دا خو طول دا که ایڈاس کئی نو لحاظا اغم خو گیگی تم خو گیگی اگر آزی در پسی اوتا نورزی دا غیرت ورکو چه اگر در پسی رازی اگر سرر دینا دا درد برداشت کئی اوتی نبرداشت کئی ولی نبرداشت کئی بلا خبر و سر وارستا سر خو یو اضافی خبر دا اگر صرف دردون برداشت کئی پایده پکی نیش تلی اوستا پدی که پایده دا و ترجون من الله ما لا یرجون او تاسو امید ساتی من الله دا اللہ تعالی نا ما دا اغا ثواب لا یرجون چه اغوی امید نساتی تاسو دا ثواب امید ساتی او اغوی دا ثواب امید نیش تلی او اغا جنگی گی او تن جنگی گی دا غوری دیر بی کار کار بی بیا وکان اللہ علیما حکیما دی اللہ تعالی علم والا دی اللہ تعالی پنیتون استاسو باندی حکیما او حکیم دی چه حکم کئی پا دا سی قوانین و اوامر و سرا چه اغا تا تا دا سی کاری چه گندا خلاف حکمت تی نا خلاف حکمت ندی جنگ کوا دی که حکمت تی دا حکیم ذات امر دی خوا پا دی بانی مد آکی گا انا انزلنا الیک الکتاب بل قانون شروع کی گی لسم قانون دی دی قانون کی ورتوی چه گور فیصلی خو کوا پا قانون دا اللہ تعالی بانی فیصلی کوا فیصلو کی دا یو خیال کو چې چا طرف داری و نک وره ها دا سنجه تو واجی را دا خو په کې لالاره دا په کې ما ما دي پوښ کنه دا چې په کې و نک دي